Та я краще універ закінчу, у місті десь приткнуся, аби твоїх свиней не бачити. Ярився. Так чого ж приїхав? Запитав тато від порога. А більше не приїду. Тато зупинився, нахилив голову набік, синові в очі, точнісінько, як сам Гоцик, коли дівок охмуряв. От і домовилися, сказав, як каміння на синову душу накидав. Та пішов ти, гаркнув Гоцик, підскочив. Недарма мама поїхала, і я не повернуся. Сам тут носися зі своїми льохами. Дістав уже всіх по самі помідори. Упертий сволота. Може, у батька? 3 роки, а рідну хату тільки здалеку й бачив. Влітку приїжджав до Нехаївки. Зупинявся у дружбана Броньки. Перші дні 3 бухали до гикавки. Потім 2 дні оклигували, і Гоцик питав, як там мій старий? Та нічого, знай вошкається по господарству. Про мене не питав? Та ви, Гоценки, ж не балакучі. Значить, не питав, робив неприємний висновок Гоцик. Супився. А я чого питаю? Воно мені треба? Отже, знає, що я приїхав. Чому не кличе додому? То сам піди. Сам. Гоцик дратувався. Штовхав Броньку. Усохни. Знову брався за гранчак. Та він би не тільки до тата. Він би й на хутір до циган змотався. На коней глянути. А хто чекає? Гнали, суки. Цікаво, куди Ром Петро андалусійця подів? От би кого перестріти. До Києва повертався набундюченим, злим. За тиждень справно профінькував гроші, що мама на місяць надсилала. Під'їдався у гуртожитських дівчат, стріляв цигарки у першокурсників, аж поки чергова халепа не погнала власний дах шукати. А все та дупа. І чого встрягати? Гоцик на кухню зайшов, а там уже 2 однокурсників один одному пики товчуть. Та без жартів, люто, усе по-дорослому. Уже й червоне назовні. «Катька моя!» «Ні, моя! Вона тільки зо мною!» Гоцик усміхнувся дияволом. «Ви тут ще 20 хвилин поспілкуйтеся», – сказав зухвало. «А я вас обох заміню. Катя у якій кімнаті?» «Козел!» – хлопці кинулися на Гоцика. Не очікував. Розлютився. Одного ліктем під дих, зігнувся, заволав. Другого до стінки притис. Душив, аж поки відчайдушний дівочий крик не повернув у реальність. Трусонув жертву. Живий? А перед очима покійний паня Козленко. Ой, час припиняти бавитися. До ранку на кухні просидів. Пихкав тютюновим димом. Везувій. Матюкався в голос. У грудях муляло. Ще одне місце на землі гнало геть. Чи то дупа підказувала? Відривайся, бо зіп'єшся чи скурвишся. Надто передбачувано і затхло хлюпало гуртожитське життя. Вранці зібрав речі і пішов шукати дах. Отак і опинився у найманій хавірці на Костянтинівській. Спочатку у компанії механіка з політехніки Сані Макарова, а незабаром і Люби. Гоцик ніколи не аналізував складну суміш своїх почуттів до дівчини. Крізь захоплення, здивування, роздратування і тихий відчай тільки одне – хай їй щастя. Дивувався, що за маячня? Чому вперше у житті хочеться не оволодіти, а захистити? Наче ріднішої немає. Та поява поряд із Любою привабливого, бездоганного, як крій від Коко Шанель, Макса Сердюка видала на гора несподівані відповіді. Більше не хотів Любі щастя. Ярився, що у мажорі знайшла. Він же гімнаст на чемпіонаті з реслінгу. Познайомитися би з ним поближче. Гоцик би пояснив власнику Мазераті. А доля ніби чула. Люба упала у Дніпро і щезла. Макар подався в Альфонси, а поряд із Гоциком на Костянтинівській опинився файний красень Макс Сердюк із непохитною вірою у те, що Люба жива. Балабонив справа, справа. Вони з Гоциком заполонять час справою, і коли Люба повернеться. А чому Гоцик з першого дня увірився у те, що Люба померла? Макс сіпався, будував плани, та чим більше часу спливало, тим похмурішим ставав Гоцик. Як жити? Усе, що ще вчора тішило приємним безладдям, гуляй, поки молодий, трахай усе, що рухається, хавай, бухай в волю. Сьогодні викликало відразливу до судом нудоту. Все не так. Не потрібна філологія, легкі мамині гроші, ображений тато, свині, коні. А за друга поряд слабкодухе створіння з ідіотськими мріями про власну велич. Ну нафіга він тут Гоцикові? Щоб купувати піцу, платив за 27 квадратних метрів на Костянтинівській і продовжував претендувати на ту, якої вже немає. Яка лажа! В дупу припікало. Засумував. На лекціях в універі забивався на задню лаву, скептично чухав поглядом потилиці однокурсників. Бач, як мордуються. П'ятий курс. Зі шкіри пнуться, наче то гарантує квиток у щастя. А щастя – то що? Філософія не філологія. Приміром, стілець. З точки зору філологів – предмет меблів, на якому сидять. Варняков філософ Морган, що Гоцик з ним з першого курсу закладав при нагоді. А як розмірковувати про стілець філософський? Такі різні тези вимальовуються. Стілець як перепочинок на довгому шляху, як останній притулок, що уже як приліпився до нього, не відірвешся, як спасіння, як прояв індивідуальності, двом на ньому не сидіти, як статус, ну не крісло ж, як прояв слабкодухості, вічний полон мрій. Але я б заборонив стільці.